นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธกันนะกัตถละสูตรว่าด้วยเหตุการณ์ที่ตำบลกันนะกัตถละมัชฌิมานิกายเล่มที่13ข้อที่10เหตุการณ์ที่ตำบลกันนะกัตถละมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณที่ตำบลกันนะกัตถละอันเป็นที่หลบภัยของหมู่กวางเนื้อสายในนครที่ชื่ออุทัญญาในสมัยนั้นแลพระเจ้าประเสนที่โกศลเสด็จไปยังอุทัญญานครด้วยพระกรณียกิจบางอย่างได้ตรัสรับสั่งเรียกราชบุรุษผู้หนึ่งมาแล้วตรัสบอกว่ามาเถิดพระยอดชายเจ้าจงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วถวายบังคมที่พระบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวจงถามถึงความที่พระองค์มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์มีอาพาธน้อยมีความกระปรี้กระเป๋ามีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงอยู่อย่างสำราญและจงกราบทูลกับพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าวันนี้พระเจ้าประเสนที่โกศลเสวยพระกยาหารเช้าเสร็จแล้วภายหลังในเวลาอาหารจะเสด็จมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคข้าราชการผู้นั้นทูลรับสนองพระราชดำรัสแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วกราบทูลดังนั้นในเวลาต่อมาพระภัคคินีคือน้องสาวของพระเจ้าประเสนที่โกศลพระนามว่าโสมาและพระภัคคินีคือน้องสาวที่ทรงพระนามว่าสกุลาได้ทรงสดับข่าวว่าวันนี้พระเจ้าประเสนที่โกศลสวยพระกยาหารเช้าแล้วจะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระภัคคินีโสมาและสักกุลาจึงเสด็จเข้าไปเฝ้าพระเจ้าประเสนที่โกศลในที่สวยพระกยาหารและได้กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชถ้าเช่นนั้นขอพระองค์จงถวายอภิวาทเบื้องพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวและจงถามถึงความที่พระองค์มีสุขภาพดีมีโรคภัยไข้เจ็บน้อยทรงกระปี้กระเปร่าและมีพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญด้วยนะเพคะลำดับนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลเสวยพระกยาหารเช้าเสร็จแล้วในภายหลังเวลาอาหารเสด็จไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วประทับนั่งณที่สมควรข้างหนึ่งได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระภัคคินีโสมาและพระภัคคินีสกุลาผู้เป็นน้องสาวของข้าพระองค์ทรงถวายอภิวาทเบื้องพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคและทรงทูลถามถึงความที่พระองค์มีสุขภาพดีมีโรคภัยไข้เจ็บน้อยมีความกระปี้กระเปร่ามีพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญพระเจ้าข้าในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามพระเจ้าประเสนที่โกศลว่ามหาบพิตรพระภัคคินีโสมาและพระภัคคินีสกุลา ไม่ได้ทรงได้ผู้อื่นเป็นทูตแล้วอย่างนั้นหรือพระเจ้าประเสนที่โกศลทูลตอบว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้เจริญน้องสาวคือพระภคินีโสมาและสกุลาได้สดับข่าวว่าวันนี้พระเจ้าประเสนที่โกศลบริโภคอาหารเช้าแล้วภายหลังในเวลาอาหารจะมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคนางทั้งสองจึงเข้ามาหาหม่อมฉันในที่บริโภคแล้วจึงได้รับสั่งถึงการมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคและทูลถามถึงความที่พระองค์มีสุขภาพพระนามัยสมบูรณ์อยู่สำราญดังนี้พระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่ามหาบพิตรขอพระภคินีโสมาและพระภคินีสกุลาทรงอยู่สำราญเถิดในลำดับนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลได้ทูลถามกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันได้สดับมาแล้วอย่างนี้ว่าพระสมณะโคดมตรัสอย่างนี้ว่าไม่มีสมณะหรือพราหมณ์ผู้เป็นสัพพัญญูมีปกติเห็นธรรมะทั้งปวงเชื่อปัญญาญาณทัศนะอย่างเบ็ดเสร็จเหตุนี้เป็นไปไม่ได้ชนเหล่าใดกล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณะโคดมตรัสอย่างนี้ว่าไม่มีสมณะหรือพราหมณ์ผู้เป็นสัพพัญญูมีปกติเห็นธรรมทั้งปวงจะปฏิญญาญาณทัศนะอย่างเบ็ดเสร็จเหตุนี้เป็นไปไม่ได้ดังนี้ชนเหล่านั้นชื่อว่ากล่าวตรงตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ไม่ชื่อว่ากล่าวตู่พระผู้มีพระภาคด้วยคำเท็จอย่างนั้นหรือชื่อว่ากล่าวแก้อย่างสมเหตุสมผลหรือไม่มีบ้างหรือที่คำกล่าวเช่นนั้นและคำที่กล่าวต่อๆกันไปจะเป็นเหตุให้ถูกตำหนิได้อย่างนั้นหรือพระเจ้าข้ามหาบพิตรชนเหล่าใดกล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณโคดมได้ตรัสไว้อย่างนี้ว่าไม่มีสมณะหรือพราหมณ์ผู้เป็นสัพพัญญูมีปกติเห็นธรรมะทั้งปวงจะเป็นดินยาญาณทัศนะอย่างเบ็ดเสร็จเหตุนี้เป็นไปไม่ได้ดังนี้ชนเหล่านั้นไม่ชื่อว่าพูดตรงตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวแล้วชื่อว่ากล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยคำเท็จเพราะนั้นพระเจ้าประเสนที่โคศลจึงรับสั่งเรียกเสนาบดีที่ชื่อว่าวิทูตภะมาแล้วตรัสว่าเสนาบดีใครหนอกล่าวเรื่องนี้ในพระราชวังวิทูตภะเสนาบดีกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชมีพราหมณ์ผู้หนึ่งชื่อสัญชัยอากาศโคตรกล่าวอย่างนี้พระเจ้าข้าจากนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลจึงรับสั่งเรียกข้าราชการผู้หนึ่งมาแล้วตรัสว่ามาเถิดพ่อยอดชายเธอจงไปเชิญพราหมณ์สัญชัยอากาศโคตรมาพบเราจากนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระดำรัสอย่างหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคทรงหมายเอาเนื้อความบางอย่างได้ตรัสไว้แต่คนกลับเข้าใจพระราชดำรัสไปอีกอย่างหนึ่งมีบ้างไหมพระผู้มีพระภาคยังทรงจำคำที่พระองค์ตรัสแล้วได้อยู่หรือพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบพระเจ้าประเสนที่โกศลว่ามหาบพิตรเราจำคำที่กล่าวแล้วได้ดีคือคำที่กล่าวไว้อย่างนี้ว่าไม่มีสมณะหรือพราหมณ์ผู้รู้มีปกติเห็นธรรมะทั้งปวงในคราวเดียวกันเหตุนี้นั้นเป็นไปไม่ได้พ พระเจ้าประเสนที่โกศลกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคได้ตรัสสภาพที่เป็นเหตุทั้งยังตรัสสภาพที่เป็นผลว่าไม่มีสมณะหรือพราหมณ์ผู้รู้ที่มีปกติเห็นธรรมทั้งปวงในคราวเดียวกันเหตุนี้เป็นไปไม่ได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในวรรณะสี่จำพวกนี้คือวรรณะกษัตริย์วรรณะพราหมณ์วรรณะแพทย์และวรรณะสูตรสี่จำพวกนี้จะพึงมีความผิดแผกแตกต่างกันบ้างไหมพระเจ้าข้ามหาบพิตรในวรรณะสี่จำพวกคือวรรณะกษัตริย์วรรณะพราหมณ์วรรณะแพทย์วรรณะสูตรสี่จำพวกนี้วรรณะสองจำพวกคือวรรณะกษัตริย์และวรรณะพราหมณ์เรากล่าวว่าเป็นผู้เลิศคือเป็นที่ไหว้เป็นที่ลุกรับเป็นที่กราบไหว้เป็นที่ทำการสักการะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็หม่อมฉันไม่ได้ทูลถามถึงความผิดแผกแตกต่างกันในปัจจุบันกับพระผู้มีพระภาคหม่อมฉันทูลถามถึงความผิดแผกแตกต่างกันในสัมปรายภพกับพระผู้มีพระภาคต่างหากในวรรณะสี่จำพวกนี้คือวรรณะกษัตริย์วรรณะพราหมณ์วรรณะแพทย์และวรรณะสูตรสี่จำพวกนี้จะพึงมีความผิดแผกแตกต่างกันบ้างไหมพระเจ้าข้ามหาบพิตรองค์ของบุคคลผู้บำเพ็ญความเพียรคือปาทนิยังคะมี5อย่างเหล่านี้คือเธอในกรณีนี้เป็นผู้มีศรัทธาย่อมเชื่อในการตรัสรู้ของตถาคตว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้ฝึกบุคคลที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งไปกว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกแจกธรรมออกสั่งสอนสัตว์กรณีสองเธอในกรณีนี้เป็นผู้มีอาพาธน้อยมีโรคน้อยมีไฟธาตุสำหรับย่อยอาหารที่ย่อยได้สม่ำเสมอปานกลางไม่ร้อนเกินไม่เย็นเกินพอควรแก่การบำเพ็ญความเพียรกรณีสามเป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมารยาเป็นผู้เปิดเผยตนเองตามที่เป็นจริงในพระศาสดาหรือในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ผู้รู้ทั้งหลายก็ตามข้อที่สี่เธอในกรณีนี้เป็นผู้ปรารภความเพียรเพื่อละสิ่งอันเป็นอกุศลเพื่อถึงพร้อมด้วยสิ่งอันเป็นกุศลมีกำลังมีความบากบั่นหนักแน่นไม่ทอดทิ้งธุระในสิ่งทั้งหลายที่เป็นกุศลและข้อที่ 5. เธอในกรณีนี้เป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาซึ่งสามารถกำหนดความเกิดขึ้นและความดับหายไปเป็นปัญญาอันประเสริฐเป็นเครื่องเจาะแทงกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบมหาบพิตรองค์ของบุคคลผู้บำเพ็ญความเพียรหรือปาทานิยังคะมี5อย่างเหล่านี้แหละในวรรณะสี่จำพวกนี้คือวรรณะกษัตริย์วรรณะพราหมณ์วรรณะแพทย์วรรณะสูตรถ้าวรรณะสี่จำพวกนี้เป็นผู้ประกอบด้วยองค์ประกอบของผู้ปรารภความเพียร 5ประการนี้แล้วข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่วรรณะทั้ง4นี้ตลอดกาลนานข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในวรรณะทั้ง4เหล่านี้คือวรรณะกษัตริย์วรรณะพราหมณ์วรรณะแพทย์และวรรณะสูตรถ้าชนในแต่ละวรรณะเหล่านั้นประกอบด้วยองค์แห่งผู้ปรารภความเพียร5ประการเหล่านี้แล้วข้อนี้จะยังมีความผิดแผกแตกต่างกันแห่งชนเหล่านั้นอยู่อีกหรือไม่พระเจ้าข้ามหาบพิตรในกรณีนี้ตถาคตกล่าวแต่ความแตกต่างกันแห่งความเพียรของชนเหล่านั้นคือเปรียบเหมือนคู่แห่งช้างที่ควรฝึกคู่แห่งม้าที่ควรฝึกหรือคู่แห่งโคที่ควรฝึกก็ตามที่เขาฝึกดีแล้วแนะนำดีแล้วและคู่แห่งช้างที่ควรฝึกคู่แห่งม้าที่ควรฝึกหรือคู่แห่งโคที่ควรฝึกก็ตามที่เขายังไม่ได้ฝึกยังไม่ได้แนะนำมหาบพิตรจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรคู่แห่งสัตว์ที่ฝึกดีแล้วนั้นจะพึงถึงซึ่งกัลยาณะแห่งสัตว์ที่ฝึกดีแล้วพึงบรรลุถึงซึ่งภูมิหรือกิริยาแห่งสัตว์ที่ฝึกดีแล้วเหล่านั้นไม่ใช่หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้ามหาบพิตรส่วนคู่แห่งสัตว์เหล่าใดที่ไม่ได้ถูกฝึกไม่ได้ถูกแนะนำสัตว์เหล่านั้นจะพึงถึงซึ่งกิริยาแห่งสัตว์ที่ฝึกแล้วพึงบรรลุถึงซึ่งภูมิแห่งสัตว์ที่ฝึกแล้วเช่นเดียวกับคู่แห่งสัตว์ที่ฝึกดีแล้วแนะนำดีแล้วเหล่านู้นอย่างนั้นหรือข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าข้ามหาราชาผลอันใดที่ผู้มีศรัทธามีอาพาธน้อยไม่โอ้อวดไม่มีมายาเป็นผู้ปรารภความเพียรและเป็นผู้มีปัญญาจะพึงบรรลุได้นั้นผู้ที่ไม่มีศรัทธามีอาพาธมากเป็นคนโอ้อวดมีมายาขี้เกียจไร้ปัญญาจะบรรลุซึ่งผลอย่างเดียวกันนั้นได้หนอข้อนั้นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ฉันใดก็ฉันนั้นแหละข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างมีเหตุพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างมีผลข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในวรรณะทั้ง4นี้ถ้าชนในแต่ละวรรณะเหล่านั้นประกอบด้วยองค์แห่งผู้มีความเพียร5อย่างเหล่านี้แล้วและเป็นผู้มีความเพียรโดยชอบอยู่แล้วยังจะมีความผิดแผกแตกต่างกันแห่งชนเหล่านั้นในกรณีนี้อยู่อีกหรือพระเจ้าข้ามหาบพิตรในกรณีนี้ตถาคตไม่กล่าวความแตกต่างไรๆในระหว่างชนเหล่านั้นเลยในเมื่อกล่าวเปรียบเทียบกันถึงวิมุตติกับวิมุตติมหาบพิตรเปรียบเหมือนบุรุษถือเอาดุ้นไม้สาระแห้งมาแล้วทำไฟให้เกิดขึ้นทำเตโชธาตุให้เกิดปรากฏและบุรุษอีกคนหนึ่งถือเอาดุ้นไม้มะม่วงแห้งมาแล้วทำไฟให้เกิดขึ้นทำเตโชธาตุคือความร้อนให้เกิดปรากฏหรือบุรุษอีกผู้หนึ่งถือเอาดุ้นไม้มะเดื่อบุรุษอีกผู้หนึ่งถือเอาดุ้นไม้สักมาแล้วก็ต่างทำไฟให้เกิดขึ้นทำความร้อนให้เกิดปรากฏมหาบพิตรจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรความต่างกันใดๆของเปลวไฟเหล่านั้นที่เกิดจากไม้ต่างๆกันจะพึงมีได้อย่างนั้นหรือเมื่อเปรียบเทียบกันซึ่งเปลวด้วยเปลวซึ่งสีด้วยสีซึ่งแสงด้วยแสงข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าข้ามหาบพิตรข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเดชแห่งธรรมอันความเพียร นิรมิตขึ้นแล้วอันความเพียรกระทำให้เกิดขึ้นใดๆมีอยู่ตถาคตไม่กล่าวความแตกต่างไรๆในเดชแห่งธรรมนั้นเมื่อกล่าวเทียบกันถึงวิมุตติกับวิมุตติดังนี้พระผู้มีพระภาคตรัสอย่างมีเหตุพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างมีผลข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเทวดามีจริงหรือหนอพระเจ้าข้ามหาบพิตรเพราะเหตุไรพระองค์จึงตรัสถามว่าเทวดามีจริงหรือพระเจ้าประเสนที่กศลกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าเทวดามีจริงเทวดาเหล่านั้นมาสู่โลกนี้หรือไม่มาสู่โลกนี้พระเจ้าข้ามหาบพิตรเทวดาเหล่าใดมีทุกข์เทวดาเหล่านั้นก็จะมาสู่โลกนี้เทวดาเหล่าใดไม่มีทุกข์เทวดาเหล่านั้นก็ไม่มาสู่โลกนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ววิทูตปะเสนาบดีได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเทวดาเหล่าใดมีทุกข์มาสู่โลกนี้เทวดาเหล่านั้นจะสามารถยังเทวดาผู้ไม่มีทุกข์ไม่มาสู่โลกนี้ให้จุติหรือกลับไล่เสียจากที่นั้นได้หรือไม่พระเจ้าข้าก็ในครั้งนั้นท่านพระอานนท์ได้มีความคิดอย่างนี้ว่าวิฑูรตภะเสนาบดีนี้เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าประเสนที่โกศลเราก็เป็นโอรสของพระผู้มีพระภาคในบัดนี้เป็นการอันสมควรที่โอรสกับโอรสจะพึงสนทนากันลำดับนั้นท่านพระอานนท์จึงได้กล่าวกับวิฑูรตภะผู้เสนาบดีว่าท่านเสนาบดีถ้าเช่นนั้นในข้อนี้อาตมภาพจะขอย้อนถามท่านก่อนท่านเห็นว่าอย่างไรพึงกล่าวแก้อย่างนั้นท่านเสนาบดีจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรในพระราชอาณาจักรของพระเจ้าประเสนที่โกศลมีประมาณเท่าไรและในพระราชอาณาจักรอันนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลครองความเป็นใหญ่ในพระราชอาณาจักรนั้นเท้าเธอทรงสามารถยังสมณะหรือพรามผู้มีบุญหรือไม่มีบุญผู้ประพฤติพรหมจรรย์หรือไม่ประพฤติพรหมจรรย์ให้ย้ายออกหรือทรงเนรเทศจากที่นั้นได้หรือไม่วิฑูรตภะเสนาบดีได้ตอบว่าข้าแต่ท่านพระอานนท์พระราชอาณาจักรของพระเจ้าประเสนที่โกศลมีประมาณเท่าไรในพระราชอาณาจักรที่ทรงมีความเป็นใหญ่นั้นเท้าเธอย่อมสามารถยังสมณะหรือพราหมณ์ผู้ที่มีบุญหรือไม่มีบุญผู้ประพฤติพรหมจรรย์หรือไม่ประพฤติพรหมจรรย์ให้ย้ายออกหรือทรงเนรเทศเสียจากที่นั้นได้อย่างแน่นอนท่านเสนาบดีท่านเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรที่อันไม่ใช่พระราชอาณาจักรของพระเจ้าประเสนที่โกศลในที่ใดที่พระเจ้าประเสนที่โกศลไม่ได้ครองความเป็นใหญ่ในที่นั้นเท้าเธอย่อมสามารถยังสมณะหรือพราหมณ์ผู้มีบุญหรือไม่มีบุญผู้ประพฤติพรหมจรรย์หรือไม่ประพฤติพรหมจรรย์ให้ย้ายออกหรือทรงในประเทศเสียจากที่นั้นได้อย่างนั้นหรือข้าแต่ท่านพระอานนท์ที่อันไม่ใช่พระราชอาณาจักรของพระเจ้าประเสนที่โกศลที่พระเจ้าประเสนที่โกศลไม่ได้ครองความเป็นใหญ่ในที่นั้นเท้าเธอย่อมไม่สามารถทำอย่างนั้นได้เลยท่านเสนาบดีท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรท่านเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับเทพชั้นดาวดึงมาแล้วไม่ใช่หรือข้าแต่ท่านพระอานนท์ข้าพเจ้าและทั้งพระเจ้าประเสนที่โกศลก็เคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับเทพในชั้นดาวดึงมาแล้วท่า ท่านเสนาบดีท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรพระเจ้าประเสนที่โกศลจะทรงสามารถยังเทพชั้นดาวดึงให้เคลื่อนหรือทรงเนรเทศไปเสียจากที่นั้นได้หรือไม่วิตุตภะเสนาบดีได้ตอบว่าข้าแต่ท่านพระอานนท์พระเจ้าประเสนที่โกศลไม่ทรงสามารถแม้จะทอดพระเนตรเห็นเหล่าเทพชั้นดาวดึงที่ไหนเล่าจะทรงให้เคลื่อนหรือทรงเนรเทศไปเสียจากที่นั้นได้ในที่นั้นท่านพระอานนท์จึงได้กล่าวขึ้นว่าท่านเสนาบดีก็อย่างนั้นเหมือนกันเทพเหล่าใดมีความทุกข์มาสู่โลกนี้เทพเหล่านั้นย่อมไม่สามารถแม้เพื่อจะเห็นเทพผู้ไม่มีความทุกข์ผู้ไม่มาสู่โลกนี้ที่ไหนเล่าจะให้เคลื่อนหรือเนรเทศไปเสียจากที่นั้นได้ก็ในครั้งนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุรูปนี้ชื่ออะไรพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่ามหาบพิตรภิกษุรูปนั้นชื่อว่าอานนท์พระเจ้าประเสนที่โกศลทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระคุณเจ้าอานนท์ก็มีรูปงามนามก็ไพเราะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระคุณเจ้าอานนท์กล่าวสภาพที่เป็นเหตุกล่าวสภาพที่เป็นผลก็พรหมมีอยู่จริงหรือพระเจ้าข้ามหาบพิตรเพราะเหตุอะไรพระองค์จึงตรัสถามอย่างนี้ว่าพรหมมีอยู่จริงหรือไม่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าพรหมมีอยู่จริงพรหมนั้นมาสู่โลกนี้หรือไม่มาสู่โลกนี้พระเจ้าข้ามหาบพิตรพรหมใดมีความทุกข์พรหมนั้นมาสู่โลกนี้พรหมใดไม่มีความทุกข์พรหมนั้นไม่มาสู่โลกนี้ลำดับนั้นข้าราชการผู้หนึ่งได้กราบทูลกับพระเจ้าประเสนที่โกศลว่าข้าแต่มหาราชพราหมณ์ชื่อสัญชัยอากาศโคตมาถึงแล้วพระเจ้าข้าพระเจ้าประเสนที่โกศลจึงได้ตรัสถามพราหมณ์สัญชัยอากาศโคตนั้นว่าท่านพราหมณ์ใครหนอกล่าวเรื่องนี้ไว้ภายในพระราชวังพราหมณ์ชื่อสัญชัยได้กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชวิทูทภะเสนาบดีกล่าวไว้พระเจ้าข้าวิทูทภะเสนาบดีจึงได้กราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่มหาราชพราหมณ์สัญชัยอากาศโคตได้กล่าวไว้พระเจ้าข้าลำดับนั้นข้าราชการอีกผู้หนึ่งได้กราบทูลกับพระเจ้าประเสนที่โกศลว่าข้าแต่มหาราชบัดนี้ยานพาหนะพร้อมแล้วพระเจ้าข้าลำดับนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันทูลถามพระผู้มีพระภาคถึงความเป็นสัพพัญญูพระผู้มีพระภาคก็ทรงตอบความเป็นสัพพัญญูแล้วหม่อมฉันทูลถามพระผู้มีพระภาคถึงความบริสุทธิ์ของวรรณะทั้งสี่จำพวกพระผู้มีพระภาคก็ทรงตอบความบริสุทธิ์ของวรรณะทั้งสี่จำพวกหม่อมฉันทูลถามพระผู้มีพระภาคถึงเรื่องเทวดาอันยิ่งและพรหมอันยิ่งพระผู้มีพระภาคก็ทรงตอบเรื่องนั้นหม่อมฉันได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคถึงข้อใดๆพระองค์ก็ทรงตอบข้อนั้นๆข้อที่ทรงตอบนั้นหม่อมฉันชอบใจและถูกใจนักและหม่อมฉันก็ชื่นชมด้วยข้อที่พระองค์ทรงตอบนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเอาเถอะในบัดนี้หม่อมฉันขอทูลลากลับเพราะมีกิจหน้าที่ที่จะต้องทำอีกมากพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่ามหาบพิตรขอพระองค์จงทรงกำหนดเวลาที่สมควรบัดนี้เถิดครั้นนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคลุกจากที่ประทับ ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วเสด็จจากไปในที่นั้นกันนะกัตถลสูตรจบฟังธรรมคำพุทธะ